ในหมู่ชาวพุทธนะเราก็มาพูดกันว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นว่ามีโชคอย่างยิ่งเรียกว่ามีบุญก็ว่าได้เพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากยากมากๆจริงๆไม่ใช่แค่เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นที่โชคดีการที่เราเป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่ามีโชคอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เรายังสามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้ยังสามารถที่จะได้ยินได้ฟังยังเห็นยังพูดได้ยังคิดได้ยังนอนหลับร่างกายของเรายังทำงานได้ตามสมควรถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีหรือจะว่าอัศจรรย์ก็ได้เพราะการที่ร่างกายเราจะเป็นปกติได้นี่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆมากมายไม่ใช่เป็นสิบเป็นร้อยนะอาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนที่ทำให้ร่างกายหรือชีวิตของเราดำเนินไปได้อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้แม้ว่าจะยังมีความอาจจะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างมีความข้องขัดอยู่บ้างแต่ว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะการที่เหตุปัจจัยต่างๆนับหมื่นนับแสนนี่มันสามารถที่จะมาบรรจบแล้วก็ประสานกันได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกหรือรถยนต์คันหนึ่งมันมีองค์ประกอบมันมีชิ้นส่วนนี่เป็นหมื่นแต่คนเรานี่มีองค์ประกอบจะเรียกว่าเป็นแสนอาจจะเป็นล้านก็ได้รถยนต์ซึ่งมีชิ้นส่วนเป็นหมื่นเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเกิดบกพร่องไปก็อาจจะเสียไปเลยคือขับไม่ได้ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้หรือถึงแม้จะวิ่งได้แต่ว่ามันก็กระตุกหรือว่าไม่ราบรื่นเท่าไหร่คนเราก็เช่นเดียวกันไอ้ชิ้นส่วนองค์ประกอบที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านนี่เพียงแค่ตัวเดียวทำงานไม่ดีก็ถึงตายได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นในบรรดาแสนหรือล้านอย่างเช่นเกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายแค่ชนิดเดียวมันไม่ทำงานให้เชื้อโรคที่เคยเราเกี่ยวไปเรื่องจิ๊บจ้อยเล็กน้อยเช่นพวกแบคทีเรียมันก็สามารถทำให้ถึงตายได้เรื่องง่ายๆอย่างแค่ถ้ามันมีพวกมีอะไรที่มันไปอุดเส้นเลือดเอาไว้ที่เราพลาสเนี่ยไปอุดเส้นเลือดเอาไว้เส้นเลือดหัวใจแค่ตัวเดียวนี่ก็ตายแล้วชื่อของเราจริงว่าไปแล้วมันเปราะบางมากหรือถึงแม้ว่าจะดำเนินชีวิตตามปกติได้แต่ว่าถ้ามีแค่ตัวใดตัวหนึ่งมันเกิดบกพร่องเสียไปก็ทำให้เกิดสภาพที่ต่างอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นพวกเซลล์ประสาทที่ใช้เป็นตัวส่งสัญญาณเช่นนิวโรทรานสมิเตอร์ในสมองเราเกิดตัวใดตัวหนึ่งมันไม่ทำงานก็อาจทำให้เกิดอาการหดหู่เกิดอาการซึมเศร้าหรือว่าเกิด อาการนอนไม่หลับหรือว่าเกิดความรู้สึกปวดตลอดเวลาหรืออาจจะเกิดเพื่อความจำเสื่อมอัลไซเมอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็มีผลต่อชีวิตของเราได้ทั้งชีวิตแต่การที่เรายังเป็นอย่างทุกวันนี้ได้นี่ก็แสดงว่าเป็นเพราะว่าเหตุปัจจัยองค์ประกอบนับหมื่นนับแสนหรือนับล้านนี่มันทำงานประสานสอดคล้องกันอย่างราบรื่นตามสมควรแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักนะว่าในการที่เราเป็นอย่างทุกวันนี้นี่มันเป็นโชคบางคนอาจจะหาข้อตำหนิว่าโอ้ยนี่เราซวยเหลือเกินเราเป็นโน่นเราเป็นนี่ทั้งที่โอกาสที่เราจะเป็นอะไรมากกว่านั้นมันมีเยอะแต่เราก็ไม่เป็นไอ้แค่เป็นนั่นเป็นนี่แต่ไม่เป็นหนักกว่านี้ก็ถือว่าเป็นโชคคนเรานี่มันสามารถที่จะเป็นอะไรได้ร้อยแปดเพียงแค่มีความผิดปกติแค่อย่างสองอย่างแม้ลดเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถทำให้มันผิดเพี้ยนไปได้ถึงแม้จะไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างคนทั่วไปมีคนจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดมีปัญหาที่สมองบางส่วนแค่จุดเล็กๆแต่ผลก็คือว่าฟังภาษาไม่รู้เรื่องใครพูดอะไรเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องได้ยินนะแต่มันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาพูดอะไรแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดสื่อสารออกมาให้คนอื่นฟังเป็นภาษาได้ด้วยคือความสามารถทางภาษาหายไปหมดเลยใครพูดอะไรมาก็ฟังไม่รู้เรื่องได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่ว่าความสูงต่ำแต่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดไม่ได้เป็นภาษาลองคิดดูว่าแค่นี้มันก็ทรมานแค่ไหนไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้และบางทีก็ขนาดที่เราไม่สามารถจะพูดกับตัวเองได้เป็นภาษาเพราะความสามารถทางภาษามันหายไปปกติเราคุยกับตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าเพียงแค่เราคิดเราก็คิดเป็นคำเราคิดเป็นภาษาแต่อย่างพี่คนนี้นี่ไม่สามารถจะคิดได้เลยไม่สามารถที่จะคิดเป็นถ้อยคำได้เลยก็คือพูดกับตัวเองไม่ได้ความฝันนี่ก็หายไปเหมือนกันไม่สามารถจะคิดในความในแม้กระทั่งคิดในเวลาหลับได้หรือการสร้างการปรุงแต่งเป็นภาพในเวลาฝันก็หายไปหมดแล้วจะอยู่อย่างไรเดินไปที่ไหนอ่านป้ายจราจรป้ายสัญญาณไม่ได้เลยมีคนบางประเภทอ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้หรือว่าไม่ใช่แค่อ่านหนังสือไม่ได้มองอะไรนี่ไม่เป็นภาพเลยตายังดีอยู่นะยังเห็นสียังเห็นรูปทรงอะไรต่างๆแต่ว่าไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้ที่เห็นนี่คือนาฬิกาไอ้ที่เห็นนี่คือล่มอธิบายได้ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นวงกลมมันมีแขนสองแขนทำมุมกันแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าไอ้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าไอ้หมายเลขนี่เลขหนึ่งเลขสองเนี่ยคืออะไรวาดได้ว่าเลขหนึ่งคืออะไรแต่บอกไม่ได้ว่าหนึ่งคือเลขหนึ่งแล้วอย่างนี้นี่จะอยู่กันอย่างไรจะมีชีวิตอย่างไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยเห็นล่มอยู่ข้างหน้า รู้นะว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าแต่บอกไม่ได้ว่านั่นคือร่มอธิบายได้ว่าอ๋อมันเป็นรูปเรียวๆยาวๆมีตะขออยู่มีอะไรโค้งๆอยู่นะตรงปลายแต่บอกไม่ได้ว่าคืออะไรบางทีเห็นหน้าคนก็ไม่รู้เลยเป็นหน้าคนด้วยซ้ำแต่นึกว่าเป็นหมวกมีคนหนึ่งไปชอบไปจับหัวเมียคนนึกว่าหัวเมียนี่เป็นหมวกคือสัญญานี่มันเสียไปหมดเลยเห็นทุกอย่างแต่ว่าสัญญาไม่ทำงานเห็นอักษร A B C เห็นนะแต่ไม่รู้ว่านี่คือ A นี่คือ B นี่คือ C พูดไม่ได้บางคนเห็นเลข112ก็รู้ว่านี่คือ1นี่คือ1นี่คือเรียกว่า1112แต่ไม่สามารถจะเรียกว่า112ได้เพราะว่ามันสัญญามันเปลี่ยนหมดเรื่องนี้ก็จะทำยังไงจะหยิบเสื้อผ้ามาใส่ก็ไม่รู้อันไหนคือเสื้อแยกไม่ออกระหว่างเสื้อผ้ากับตู้นี่เป็นเพราะแค่สมองแค่บางส่วนมันเสียไปนี่ทั้งตายังเห็นหูยังได้ยินแต่ไม่รู้ความหมายนั่นเพียงแค่การที่เรายังสามารถที่จะเป็นอย่างทุกวันนี้ได้นี่ก็นับว่าเป็นโชคมากเป็นความอัศจรรย์แต่คนมักจะไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้จนกว่าจะเกิดมีความผิดพลาดอะไรขึ้นมาถึงค่อยรู้โอ้นี่เราเป็นการที่เราเคยเป็นอย่างที่เคยเป็นนี่มันเรียกว่าเป็นหนี้สิ่งต่างๆมากมายทั้งเล็กทั้งน้อยที่มีกันรวมแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปัจจัยแค่ตัวใดตัวหนึ่งมันเสียไปนี่ก็เพี้ยนได้แค่ยีนในเซลล์ของเราในร่างกายเราตัวเดียวนี่มันเพี้ยนไปกลายพันธุ์แค่ตัวเดียวเท่านั้นก็สามารถทำให้เราเป็นมะเร็งได้ทันทีเพราะว่ามันทำให้เซลล์ไม่ยอมตายเซลล์มันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆขยายตัวไปเรื่อยๆปกติเซลล์ในร่างกายเรานี่มันจะทำลายตัวมันเองเพราะมียีนบางตัวบังคับกำหนดให้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ายีนบางตัวเสียไปนี่มะเร็งก็เซลล์มันขยายตัวไปเรื่อยๆไม่ยอมเลิกไม่ยอมตายไอ้เซลล์ที่ไม่ตายหรือเซลล์มาตายนี่เราก็คือชื่อหนึ่งของมะเร็งซึ่งก็เกิดจากความผิดพลาดของยีนซึ่งอาจจะเป็นยีนแค่ตัวเดียวเท่านั้นงั้นถ้าเกิดว่าเราได้รู้แล้วว่าโอกาสที่เรายังเป็นอย่างทุกวันนี้ได้นี่มันเป็นเพราะองค์ประกอบนับหมื่นนับแสนนับล้านมันทำงานกันได้ตามปกติหรือว่าประสานกันได้อย่างราบรื่นเราจะรู้สึกว่าการที่เราเป็นอย่างทุกวันนี้มันเป็นเรื่องอัศจรรย์มากถึงแม้ว่าอาจจะมีความข้องขัดอยู่บ้างอาจจะไม่สวยอาจจะทำอะไรลำบากข้องขัดเพราะความเจ็บป่วยบางอย่างแต่เพียงแค่ได้ยินได้เห็นได้ฟังรู้เรื่องว่าใครเป็นใครจำอะไรได้อันนี้ก็วิเศษแล้วลองแค่เป็นอัลไซเมอร์นั่นก็หมดสภาพแล้วแต่แม้กระนั้นคนที่เขาเจ็บเขามีการปลุกกระเตียงที่ว่ามาเขาอยู่ไปเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาก็อยู่ได้ยังมีความสุขผู้หญิงคนที่ฟังอะไรไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้พูดได้แต่พูดไม่เป็นภาษาเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้จากการเดาว่าเวลาคนพูดให้เขาฟังเนี่ยเขาดู เขาฟังน้ำเสียงเขาฟังท่าเขาดูท่าทางอาการกิริยาเขาดูหน้าตาดูสีหน้าเขาก็เดาได้ว่าคนที่พูดกับเขานี่ต้องการบอกอะไรเขาวันนี้ก็ดูปากอย่างคนที่เป็นใบ้คนที่หูหนวกมาแต่กำเนิดเนี่ยถ้าฝึกดีๆสามารถจะเดาจากปากได้ว่ากำลังจะพูดอะไรแล้วก็เดาได้ถูกต้อง 90% ก็จะมากกว่านั้นเวลาจะสื่อสารอย่างคนแก่คนที่ฟังอะไรไม่เป็นภาษานี่เขาก็สื่อสารด้วยการใช้ท่าทางแล้วก็สื่อสารจนกระทั่งคนสื่อสารได้แม่นยำจนคนอื่นก็พอเดาได้ว่าต้องการจะบอกอะไรเขาก็สามารถจะพูดกับลูกสามารถจะคุยกับลูกสามารถจะคุยกับหลานได้เจ้าหน้าที่ฟังภาษาไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดเป็นภาษาก็ไม่ได้สุดท้ายเขาก็บอกว่าหลังจากผ่านไป 3-4 ปีก็รู้สึกฉันโชคดีนะฉันโชคดีที่ยังเป็นอย่างที่เป็นมียังสามารถที่จะมีสมองที่จะพอจะสื่อสารกับใครได้พอที่จะพูดกับใครได้แม้ว่าความสามารถทางภาษาจะหายไปยังโชคดีที่มีลูกมีหลานที่คอยดูแลคอยเอาใจใส่คือเขาก็ยังสามารถที่จะมองเห็นว่าแม้ชีวิตก็จะแย่แต่เขาก็ยังโชคดีที่มีอะไรทั้งหลายอย่างรวมทั้งไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยคนเราถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่เราจะเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ทำให้เราชื่นชมกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ว่าโอ้เราก็โชคดีหลายๆอย่างคนทุกวันนี้มีความทุกข์ก็เพราะว่าไปเห็นแต่ปัญหาที่มีในตัวเองหรือทุกข์เพราะว่าไปสนใจแต่สิ่งที่ไม่มีไม่ได้สนใจให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองมีทำไมคนที่เงินหายแว่นหายโทรศัพท์หายหรือว่าแก้วแหวนเงินทองหายสร้อยหายถึงมีความทุกข์มากๆจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเขาไปจดจ่ออยู่แต่สิ่งที่มันหายไปโดยที่ไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขามีอยู่การที่สิ่งที่เขามีอยู่นี่มีมากมายกว่าสิ่งที่หายไปต้องเยอะแยะทำไมคนมีเสื้อผ้าเป็นร้อยรองเท้าเป็นร้อยรถสิบ20คันถึงยังมีความทุกข์เพราะว่าไม่ได้รถอีกคันหนึ่งไม่ได้เสื้ออีกตัวหนึ่งที่เห็นวางขายอยู่ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้นี่จะหงุดหงิดขึ้นพลาดมากเห็นเสื้อเห็นรถเพราะวางขายอยู่อันนี้เพราะไปสนใจสิ่งที่ยังไม่มีมากกว่าที่จะสนใจสิ่งที่ตัวเองมีงั้นถ้าเรามัวแต่ไปสนใจไอ้สิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่มีแต่ว่ามันสูญหายไปจะทุกข์มากเลยคนที่เคยเดินเหินได้แต่แล้วก็มาพิการแล้วทั้งวันก็นึกถึงแต่คืนวันที่ยังมีเท้ายังมีขาปกติถ้าคิดแค่นี้นี่ก็จะไม่มีความสุขจะหาความสุขไม่ได้เลยจากสภาพที่เป็นอยู่ แต่ถ้าเขามองว่าเออฉันยังมีอะไรที่ดีอยู่บ้างถึงแม้ฉันเดินไม่ได้แขนขยับไม่ได้ฉันมีอะไรที่ยังดีอยู่บ้างโอ้ฉันยังมีตาที่ยังเห็นได้ฉันยังมีหูที่ยังฟังไม่ใช่แค่ฟังเสียงได้แต่ฟังเป็นภาษารู้เรื่องได้ฉันมีตาที่ไม่เพียงแต่เห็นได้เท่านั้นแต่ว่ายังเห็นเป็นภาพอะไรต่างๆอย่างที่เคยเห็นได้ไม่ใช่เห็นแค่สีเห็นแค่รูปทรงแต่บอกไม่ได้ว่าที่เห็นคืออะไรยังมีตายังมีหูยังมีปากยังมีจมูกนะยังมีสมองที่คิดได้ยังมีใจที่จะนึกไปทางที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่านึกถึงความทรงจำในอดีตต่างๆที่ให้กำลังใจกับเราไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดเราก็ตราบใดที่เรายังเดินเหินหรือว่ายังสามารถที่จะมีชีวิตได้เหมือนคนปกติตามสมควรนี่ก็ถือว่ามีโชคแล้วถ้าคิดแบบนี้นี่การที่จะฆ่าตัวตายเวลามีปัญหาต่างๆหรือว่ากลุ้มอกกลุ้มใจที่เป็นหนี้ธุรกิจล้มละลายก็คงไม่มีก็คงไม่ทำอาทิตย์ก่อนก็ไปน้องสาวเพิ่งกลับมาจากไปอบรมที่วังน้ำเขียวก็จัดโดยสสจ.โคราชสำนักงานส่งเสริมสุขภาพจังหวัดคนทำงานคนที่มาโลบลงก็เป็นเจ้าที่โรงพยาบาลหมอพยาบาลก็ได้ฟังเรื่องราวคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งสามีเรียนราชการแล้วก็ไปเป็นหนี้ไปกู้เงินก็ไม่ทราบเท่าไหร่คงเป็นจำนวนมากเป็นล้านแล้วก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้กุ้มใจมากทะเลาะกับภรรยาเสร็จแล้วก็ไปยิงกุ้มใจก็เลยยิงตัวตายแต่ก่อนที่ยิงตัวตายก็ยิงลูกสองคนตายตายสามคนทั้งที่ก็มีบ้านที่ก็อยู่สบายบ้านนี้ก็ราคาหลายล้านทำไมเขาถึงคิดสั้นแบบนั้นก็เพราะคิดว่าจบแล้วเป็นหนี้มากมายขนาดนี้ฉันคงล้มละลายเป็นที่อับอายขายหน้าต่อรู้สึกเสียหน้าเสียเกียรติยศเสียศักดิ์ศรีเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นหนี้จนล้มละลายอันนี้เขาคิดมองแต่เพียงว่าฉันเสียอะไรไปบ้างต่อไปนี้ฉันจะไม่มีอะไรบ้างหน้าตาฉันก็จะไม่มีแล้วศักดิ์ศรีที่ฉันมีก็ไม่มีหน้าที่ก็ศักดิ์ศรีในฐานะเป็นข้าราชการฉันจะไม่มีต่อไปแล้วถ้าเกิดถูกฟ้องล้มละลายก็มองแต่สิ่งที่จะเสียไปคิดอยู่แต่สิ่งที่มันจะเสียไปจากปัญหาเหล่านี้ก็เลยรู้สึกว่าการอยู่มันเป็นเรื่องทรมานอย่างยิ่งตายดีกว่าเรื่องมันจะตายแล้วก็ไม่อยากให้ลูกลำบากก็ให้ลูกตายให้ลูกไปด้วยได้พ้นความลำบากนี่เขามองแต่สิ่งที่เสียไปหรือสิ่งที่กำลังจะเสียไปซึ่งรู้แล้วแต่เป็นเรื่องนามธรรมแต่ก็ไม่ได้มองว่าไอ้สิ่งที่เขายังมีอยู่มีอะไรบ้างแม้จะไม่มีอะไรเลยแต่ว่ายังมีร่างกายที่ยังทำอะไรได้แค่มีแต่ตัวมันก็ยังคุ้มค่ากับการที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าจะเรียกว่าในสภาวะเช่นนั้นเราเท่าทุนก็ได้ก ก็เราเกิดมาแล้วก็มีแค่ตัวเปล่าแล้วถึงตอนนี้เรามีแต่ตัวที่จริงก็ไม่มีแต่ตัวก็คงมีเสื้อผ้าด้วยแหละก็ถือว่าเท่าทุนที่จริงเรามีมากกว่าก่อนที่เราเกิดด้วยมากกว่าตอนที่เราเกิดด้วยเพราะยังมีสติปัญญายังมีความรู้ยังมีเครือข่ายที่จะช่วยสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่เพียงแค่มีแต่ตัวนี่ก็ยังถือว่ากำไรแล้วนะไม่ใช่หรือว่าอย่างต่ำสุดคือมันเท่าทุนแต่ต้องเรียกว่ากำไรมากกว่าเพราะมีความรู้มีวิชามีเครือข่ายมีญาติมิตรที่สามารถจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้จากศูนย์ให้กลายเป็น10หรือ100หรือ1000ได้แต่นี่เขาคิดแต่สิ่งที่เขาสิ่งที่จะไม่มีสิ่งที่จะหายไปถ้าคิดแบบนี้มันก็ชีวิตมันก็จนตรอกแต่ถ้าคิดว่าโอ๊ยฉันยังมีอะไรอีกต้องมากมายมันก็ทำให้มีความหวังคนเราทุกข์ก็เพราะไปจดจ่อกับสิ่งที่เสียไปแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มีเด็กที่เด็กจำนวนไม่น้อยก็มีแล้วเยอะแยะเด็กกรุงเทพก็มีเยอะแยะมีของเล่นมีบ้านที่สบายแต่ทุกข์เพราะว่าไม่มีเฟอร์บี้มีลูกของเพื่อนหนึ่งทุกข์มากไม่มีเฟอร์บี้ทั้งที่ตัวเองก็มีเยอะแยะไปหมดไอ้สิ่งที่มีเยอะแยะไม่มีความหมายเลยเพราะไปสนใจแต่สิ่งที่ยังไม่มีผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าไปสนใจกับสิ่งที่ไม่มีหรือยังไม่มีหรือไปจดจ่อสิ่งที่หายไปสูญไปก็ทุกข์นั่นถ้าเราหันมาสนใจสิ่งที่เรามีสิ่งที่มีอยู่บางทีเราพิจารณาแค่ควรก็จะพบว่ามันเป็นโชคเป็นความประสบการณ์ที่ยังมีอย่างที่มีแล้วก็ยังเป็นอย่างที่เป็นอยู่ได้ไม่ใช่เป็นความซวยไม่ใช่เป็นเคราะห์กรรมอะไรเลยเมื่อเรามีปัญญาที่สามารถจะคิดอย่างนี้ได้แต่ว่าไม่คิดเนี่ยไปคิดในทางไปคิดในแง่ลบมองตัวเองในแง่ลบมองตัวเองในแง่ลายแค่อ่านสื่อพิมพ์เกี่ยวกับ YouTube โฆษณาเป็น YouTube เป็นคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากเขาให้ผู้หญิงหลายๆคนนี่มาพูดถึงมาบรรยายถึงหน้าต่างตัวเองหลังฉากเนี่ยมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งคอยสเก็ตภาพตามคำบรรยายภาพนั้นแกเป็นคนที่สเก็ตเก่งมากสเก็ตเป็นอาชีพสเก็ตภาพจากคำบอกเล่าทำงานตำรวจ FBI ผู้หญิงก็พรรณนาหน้าตาตัวเองไปผู้ชายที่อยู่หลังฉากก็วาดรูปสเก็ตภาพและสเก็ตได้เหมือนมากโดยที่เจ้าตัวผู้หญิงไม่รู้ว่ามีคนสเก็ตภาพตัวเองอยู่เสร็จแล้วก็ให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาบรรยายภาพของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนที่สองก็มาบรรยายหน้าตาของผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ก็สเก็ตภาพอยู่สเก็ตภาพตามคำบรรยายของผู้หญิงที่กำลังพูดถึงผู้หญิงคนแรกพอเสร็จแล้วก็เอาภาพสองภาพมาเปรียบเทียบกันบอกว่าภาพแรกนี่จะสวยสู้ภาพที่สองไม่ได้ภาพที่สองนี่มันจะดีกว่าสวยกว่าสดใสกว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนที่พูดถึงหน้าตาตัวเองเนี่ยมักจะพูดแต่ในแง่ลบคือมักจะบรรยายไม่สวยมักจะมองเห็นไม่สวยก็เลยบรรยายมาไม่สวยแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขาเห็นผู้หญิงคนแรกนี่เขาก็เห็นความสวยเขาก็บรรยายมาแต่ภาพที่สองเนี่ยมันเหมือนเจ้าตัวมากกว่าภาพที่สองที่ ดูดีดูสดใสเนี่ยมันเหมือนเจ้าตัวมากกว่าคลิปนี้ก็มีคนดูเป็นหลายร้อยล้านแล้วตอนนี้เพราะมันแสดงเห็นว่าคนเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองไม่สวยมักจะมองตัวเองในแง่ลบในขณะที่คนอื่นได้เห็นความสวยของตัวของอีกคนหนึ่งผู้หญิงจะเห็นตัวเองเนี่ยสวยน้อยความเป็นจริงหรือว่าไม่สวยอันนี้มันไม่ใช่แค่นี้มันแสดงเห็นว่าคนเรามักจะมองตัวในแง่ลบไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็เชื่อตัวเองจนอยู่ไม่ว่าตัวเองจะมีโชคแค่ไหนเชื่อตัวเองไม่มีโชคนี่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองซะเราก็จะเห็นว่าโอ้เราก็ยังมีโชคอะไรต้องมีอะไรหลายอย่างที่ดีที่น่าภาคภูมิใจที่น่าชื่นชมถ้าเราไม่รู้เท่าทันความคิดของตัวเองที่มองตัวเองในเชิงลบในเชิงลบนี่ก็มันมีความหมายไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราสวยน้อยกว่าความเป็นจริงหรือว่าเรามีความทุกข์น้อยกว่าความเป็นจริงแต่รวมถึงว่าการที่ไปหรือว่าเห็นว่าตัวเองนี่โง่กว่าความเป็นจริงฉลาดน้อยกว่าความเป็นจริงแต่ยังรวมไปถึงการที่ชอบมองแต่ในแง่ที่มันขาดไม่ใช่ในแง่ที่มีชอบเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มีหรือสิ่งที่ตัวเองหายไปพัดพรากไปมากกว่าที่จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้าเพียงแค่นี้มันก็สามารถจะมีความสุขได้ไม่ยากนั้นสุขหรือทุกข์มันก็อยู่ที่มุมมองเกี่ยวกับตัวเองด้วยถ้ามุมมองตัวเองก็เกี่ยวกับมุมมองต่อโลกนะถ้ามองตัวเองลบก็มองโลกเป็นลบถ้ามองตัวเองบวกก็มองคนอื่นเป็นบวกเมื่อมองบวกก็มีความสุขเอาล่ะชาญเดี๋ยวพูดเท่านี้อ่ะ